am na lu ñaata paquet kii lu jëm ci wàllu ataaya paquet tee yi nga xam ni comme ci kii la nekk mooy ataaya yi nga xam ne day nekk ci comme Lipton tee Lipton yi bi tee Royal la tudd, am na 41 paquet au total, 41 paquet bu nekk ci biir day am 12 Lipton. Benn paquet bu nekk mi ngi ma dikkee 325 francs CFA. Benn paquet bu nekk 325. Paquet bu nga xamante ni 12 moo ci nekk, benn paquet bu nekk 325. 41 paquet bu nekk au total.